Middernacht, woensdag 27 februari, Dorald Megens met het NOS-journaal. In de Tweede Kamer wordt over het algemeen enthousiast gereageerd op het kabinetsbesluit om een belang te verwerven in de holding Air France KLM. De staat heeft inmiddels 12,5% van de aandelen in handen, zei minister Hoekstra afgelopen avond, omdat hij meer invloed wil hebben op het beleid bij de holding. CDA en VVD noemen het van groot belang voor de toekomst van KLM. Coalitiepartner D66 is ook blij. En ook de PvdA, ChristenUnie, PVV en SGP steunen de investering. Forum voor Democratie vindt dat het veel eerder had moeten gebeuren. Een GroenLinks is minder enthousiast en zou liever meer inspanningen zien voor het klimaat. De vader van de in 1993 vermoorde peuter James Bulger wil dat de schuilnaam van een van de moordenaars bekend wordt gemaakt. De tweejarige James werd destijds door de 10 jaar oude John Venables en Robert Thompson ontvoerd, gemarteld en vermoord. Duo werd veroordeeld tot levenslang, maar de twee kwamen op hun 18e vrij. Ze kregen schuilnamen om ze tegen de volkswoede te beschermen. Omdat Venables tot 2 keer toe opnieuw is veroordeeld voor zedendelicten, eist de vader van James Bulger dat zijn levenslange anonimiteit wordt opgeheven. Hij noemt Venables een gevaar voor de openbare veiligheid. Bij een meldpunt voor COA-personeel zijn in 2 weken meer dan 60 meldingen binnengekomen over agressie, gevechten en drugsgebruik in de gewone opvanglocaties. De FNV vindt dat er meer beveiliging moet komen. Volgens COA-medewerkers worden de moeilijkheden veroorzaakt door een kleine groep jonge mannen. Die zouden op een aparte locatie moeten worden opgevangen, zeggen ze tegen Nieuwsuur. Uit een massagraf in Wit-Rusland zijn de stoffelijke resten opgegraven van honderden Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn vermoord. Het massagraf werd vorige maand per toeval ontdekt vlakbij de grens met Polen in het centrum van Brest. Daar werden in de oorlog duizenden Joden in een ghetto vastgehouden door de nazi's. Het weer, vannacht koelt het af tot rond 0 graden. Morgen overdag weer veel zon, kan het 20 graden worden. Donderdag bewolkt met af en toe regen, dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Zometeen na ene Evelien Vos. Ze heeft een boek geschreven, Niemand keek omhoog, haar romandebuut. Hoofdpersoon Lucie is toeschouwer in haar eigen leven. Ze heeft wel een wil, ze neemt ook best grote stappen. Maar de regisseur van het eigen bestaan, zoals iedereen zo graag wil zijn, dat wordt ze maar niet. Komend uur praat ik met Chris Peters. Een monument voor een verloren liefde noemde biograaf Onno Bloem het ook. En dat is best mooi omschreven. In ieder geval beter dan de beschrijving die je meestal leest. Namelijk een geil boek voor tieners. Dat zijn de literatuurpauzen die dat nog steeds durven te zeggen over het meesterwerk Turks Fruit van Jan Wolkers. Dit keer op de planken gebracht in een theaterbewerking door onder meer toneelschrijver Sophie Cassis. Turks Fruit, kan dat eigenlijk nog wel in het MeToo-tijdperk? Die vraag werd ook al opgeworpen. Chris Peters die heeft de rol van Erik, obsessief verliefd kunstenaar waarvan je afvraagt of die wel echt verliefd is op Olga, of is het inmiddels een projectie van zijn eigen dromen en verlangens. En Olga wordt gespeeld door Ali Zijlstra. Chris Peters die werd geboren in 1994. Speelde al de hoofdrol in de film Tonio, naar het boek van A.T.H. van der Heijden, geregisseerd door Paula van der Oest. En vorig jaar in Niemand in de Stad, de verfilming van Philip Huf's roman, speelde hij ook een grote rol. En dat werd geregisseerd door Michiel van Erp. Chris Peters, hartelijk welkom. Dankjewel. Ik hoorde dat jullie dit interview al hardop hebben geoefend in een soort... In een soort drill, jij en, En Ali? Ja, ik en Ali en de rest van de cast. We hebben 10 try-outs gedaan. En dan zit je al in een auto door heel het land. En ik zei dat ik hier te gast was. En toen zei ze, oh, maar ze gaan we ook echt vragen over je jeugd stellen. En toen hebben we het even geoefend, ja. Gedrild. En wat drill je dan zoal? Van hier vandaan of daar naartoe? Of, Nee, maar zij probeerden gewoon een beetje vragen... Nooit meer slapen-achtige vragen te formuleren. Dus uit wat voor gezin kom je? En hoe ben je begonnen met wat je nu doet? En hoe was je leven daarvoor? Dat soort dingen. Nou, je komt uit een gezin van mensen die eigenlijk ook een beetje in de sector werken. Filmmakers. Ja, mijn moeder is scenario-schrijfster en mijn vader is cameraman. Dus zo'n lange reis was dat eigenlijk niet naar de, nee, naar de film zeker toe? Niet. Nee, niet naar de film. Inderdaad, theater langer. Want ik heb wel echt inderdaad wel een filmopvoeding gekregen. Maar absoluut geen theater opvoeding gekregen. Dus toen je naar de toneelschool ging, had je ook vooral film voor ogen? Ja, eerlijk gezegd wel. Op de toneelschool in de eerste, dat is een, ik vind dat een waanzinnige zet geweest. Adelheid Roos heeft ooit toen geïntroduceerd dat eerstejaars studenten een zagboek moeten bijhouden. Dat wil zeggen dat je naar voorstellingen gaat en daar een verslag over schrijft. En dan moet je dus echt 50 voorstellingen hebben bekeken. Dus ja, dan heb je wel een soort cursus. Weet je wat er mogelijk is, wat er te kopen is, wat er te halen valt? Nou ja, en je zit natuurlijk in Amsterdam dan op school en eigenlijk heel veel komt ook gewoon in Amsterdam te spelen. Dus dan leer je gewoon dat hele aanbod eigenlijk kennen in één jaar. Leerzaam is dat. Heel erg. Je relatie is niet zo lang geleden uitgegaan. Dan zit je nu in een staat van liefdesverdriet? Of van opluchting? Hoe zou je dat omschrijven? Ik weet niet. Ik ga nu pas echt tijd vinden om er bij stil te staan. Omdat we natuurlijk hebben gerepeteerd en daarna een montageweek. En dus je had het gewoon druk? Je hebt je op je werk gestort? Ja, totaal. Ja. Op je werk kunnen storten? Ja, eigenlijk wel. Dus nee, ik kan daar eigenlijk niet echt iets zinnigs over zeggen nu. Ik heb nu 2 tassen bij me en ik heb nu een huis waar ik voor 2 maanden in kan zitten. Oh, dus je zit ook echt in een plastic tassenfase? Ja, een beetje wel, ja. Met 16 droge onderbroeken en 2 paar sokken? Ja, dat is al genoeg inderdaad, ja. En wie heeft er weer de flessenopener? Ik vraag dit omdat het de rol is die je speelt. Van een obsessief verliefde man die zijn liefde verliest. Ja, nou, ik weet niet of het inhoudelijk heel veel met de rol te maken had. Wel dat het is mijn eerste keer dat ik zo'n grote rol speel. En het is best wel, ja, je gaat door heel veel dingen heen. Dus waardoor ik best wel veel met mijn eigen gevoel ook bezig was. En ik toen opeens tegenkwam dat ik schrok dat ik heel graag alleen wil zijn op dit moment van mijn leven. Ik ben nu 24. En dat ik dat niet kon binnen überhaupt een relatie. Want ik hou nog steeds heel veel van mijn vriendin, mijn ex dus nu. Maar het ging even niet. Het ging even niet, nee. En dan kan je een break of doen. Maar dat ik had ook een gesprek met haar erover. En dat heeft nu even geen zin. Hoe werkt dat in elkaar door? Het spelen van een emotie en het ondergaan van een emotie. Het doorgaan van een breuk. Toch altijd een heftige fase in je leven. En het spelen van iemand die zijn heftige fase doormaakt. Ook al lijken de twee niet strikt genomen op elkaar. Of dat met elkaar communiceert, dat weet ik. Ik voel wel dat ik iets meer open sta dan normaal. Omdat het vraagt gewoon veel van je. Zeker in de repetitieperiode waar je veel zoekt. Dan kan je bijna niet anders dan ook in jezelf te zoeken. Want er is er dan nog zo weinig. Geen decor en gelukkig wel een mooie tekst die al af was. En je tegenspelers zijn er natuurlijk, waarmee je kan praten en een regisseuse. Maar je moet het ook vooral doen met wat je zelf van over dingen voelt. En je bespeelt eigenlijk het orgel van je eigen gevoelens. Ja, het is ook. Ik vind het heel moeilijk, want het is niet zo dat het helemaal een soort method is. En je gaat niet helemaal op, je bent niet nu Erik. Je gaat niet door zijn liefde heen. Nee. Dat ook weer niet. Nee, zeker niet. En natuurlijk, je probeert wel iets op te zoeken elke avond. Een bepaalde connectie ook met je tegenspeelster en eigenlijk met al je spelers. En met het publiek. Dat proberen we elke avond te zoeken, maar ja, het is niet per se. Ja, het is niet. Nee. Niet één op één. Nee. Het is ook niet dat je het kunt wegduwen door in andermans huid te kruipen. Nou ja, wel dus met je focus of zo. Dus ja, ik heb weinig tijd gehad om erover na te denken. Maar dat komt nu waarschijnlijk. Ja. Laten we het over je personage hebben. Ja. Hoe kijk jij tegen hem aan? Laten we ermee beginnen wanneer jij Turks Fruit leerde kennen. Was het het boek of de film? Of? De film. De film. En ja, vrij jong. Ik weet niet exact meer hoe oud, maar echt vrij jong. En ik was met een vriendje en we zaten bij zijn opa en oma thuis in Rotterdam. En ze hadden een televisiekamer, staat het me nog bij. En dat was een andere kamer dan waar zijn ouders en die opa en oma zaten. En die film was op tv. We hadden hem aangezet. En we bleven er toch een beetje gefascineerd naar kijken. Het was een soort... Ja, het had een soort horrorgehalte ook. Weet je, want toen kwamen we vanaf het begin en dan heb je meteen die moorden die hij pleegt op haar en op die man met wie zij een affaire heeft. En het is een fantasie. Ja, en dit is natuurlijk. Paul Verhoeven is best wel expressionistisch bijna soms. Ook met heftige kleuren. En die moeder speelt ook. Is heel erg out there ook. En dat maakte een diepe indruk op mij. En we wisten ook wel meteen, oh, dit is wel een film die volgens mij niet voor onze leeftijd bedoeld is. Dus telkens als iemand kan checken van zijn ze aan het slapen of wat zijn ze aan het kijken, dat hem altijd wel echt weg aan het zeppen waren snel als we dan iemand de trap op hoorden komen. Dat wekt verdenking hoor, dat jullie dan met z'n tweeën naar één vandaag zitten te kijken of iets anders. Dan hebben die ouders echt wel door van ja. Daar zaten ze niet echt naar te kijken. Ja, nee, blijkbaar hebben we het heel goed gespeeld toen al. Ja. Laten we luisteren naar de muziek van de film. Ik zeg er wel bij dat jullie in de voorstelling nadrukkelijk weg weten te blijven bij die film. Wat een prestatie is, omdat die beelden zo voor ieders netvlies staan. Ja. Fietsend door de stad, knippend in schaamhaar en God weet wat ze uitspoken. Jij bent ook nadrukkelijk niet Rutger Hauer en hoe hij die rol interpreteert. Maar de muziek die gaan we toch even luisteren. Gewoon omdat hij zo mooi is. En dit is Mistig Rood Beest van Toets Tielemans. Mistig Rood Beest door Toets Tielemans. De muziek van Rogier van Otterlo in de film Turks Fruit. Monique van de Ven en Rutger Hauer. Smoor verliefd naar het boek van Jan Wolkers. Chris Peters, hoe heb jij je voorbereid op deze rol? Hoe heb je weer ingelezen? Hoe heb je daarover nagedacht? Nou, we weten al vrij lang dat we dit gaan doen. Dus toen ik nog op de toneelschool zat, het is ook weer niet heel lang geleden, maar voor mij 2 jaar geleden, hebben wij casting gedaan. En dat waren twee rondes. En dan in de laatste ronde had ik ook met onder andere Ali scène gedaan. En vlak daarna ook gebeld. Dus van, nou ja, jullie gaan het doen. En toen moesten er nog die andere rollen. Dus de ouders van Olga moesten gecast worden nog. Dus wij weten het al vrij lang. En ik heb wel eens met z'n drieën met Hanneke samen gezeten om te praten over waarom. Met de regisseur. Ja, met de regisseur. Met de regisseuse. Waarom wil je het precies doen? En ook een paar verschillende versies gelezen. We zijn ook van tevoren naar Texel gegaan, naar Carina. De vrouw van Carina Wolkers. Ja, ja. Van Jan. In hun huis, want zij daar zijn we ook nog geweest om een laatste versie ook voor haar te lezen. Was echt heel bijzonder, vond ik dat ook. En zij was ook bij de première en ze was gelukkig ook super enthousiast. Ik heb er nog even gesproken zelfs, ja. Dat zei ze. Die persoon die jij speelt, de kunstenaar, hij is verliefd, maar je vraagt je ook af, is hij nou wel verliefd op haar? Of is het een muus? Is het een inspiratiebron? Maakt hij er wat van? Ja. Het boek werd ineens vorig jaar weer omstreden door onder meer NRC Handelsblad. Die zeiden dat in een soort stichtelijk stuk dat leraren er goed aan zouden doen het niet meer aan leerlingen te laten lezen. Ja, omdat het te seksueel was en te seksistisch en dat soort dingen. Ja. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Met dat de tijden toch wel veranderd zijn en met al die seks in het boek? Nou, ik vind het moeilijk om daar iets over te zeggen, omdat ik niet per se vind dat we nou enorme maatschappelijke uitspraken hiermee willen doen of zo. We willen ook niet laten zien, zo horen mannen en vrouwen met elkaar om te gaan. Dat is misschien ook niet jullie functie. Ik vind eerlijk gezegd ook een beetje niet onze functie. En misschien ook, dan zou het wel een vrij saai stuk misschien worden. Het is ook juist interessant dat er rafelige kanten zitten aan elk personage. Elk personage heeft een schaduwkant, inderdaad. Ziet hij haar wel echt? En wordt ze niet te veel beïnvloed door de moeder ook? Ik vind dat wel belangrijkere vragen. Of tenminste, dat zijn wat. Ja, het komt toch uit een iets emotioneler vat. Om de voorstelling te maken dan het maatschappelijke vat. Toch zit er een groot verschil in, namelijk dat zij, jouw tegenspeelster, Olga, mm-hmm, ook echt veel aan het woord komt en terugpraat. Ze lijkt een grotere rol te hebben dan in het oorspronkelijke boek. Ja, maar dat is denk ik ook wel spannender. En dat is vooral ook misschien ook wel spannender om te spelen voor Ali. Omdat het is een goede actrice. Geef haar dan ook maar wat te spelen. Geef haar dan ook maar wat tekst. Ja. Die seks zit wel degelijk in de voorstelling, maar jullie gaan niet al te expliciet naakt over het podium rollen of dat soort dingen. Het is meer verbaal. Mm-hmm. En het is een heel grappige voorstelling geworden. Ja. En dat zit ook wel in het boek. Het is ook een grappig boek, maar het is niet wat bij mij in mijn herinnering als eerste naar boven springt aan het boek. Nee, maar, ja. Ik vind dat ook. Er moet ook heel veel credits geven aan de schrijfster, Sophie. Die heeft vooral dat boek natuurlijk echt tot zich genomen. En daar vervolgens een script van gemaakt. En daar zijn wij pas begonnen, weet je. En om verwarring te voorkomen, heb ik ook niet nu het boek herlezen. Omdat ik wil. Dan gaan weer meerdere teksten door elkaar lopen. Ja, en dan van, vertellen wij dat nou ook? Of weet je, dat heb ik ook bij Niemand in de Stad bijvoorbeeld ook bewust niet gelezen, omdat daar zaten bijvoorbeeld hele uitstapjes ook van de hoofdpersoon die bij een casino werkte. En dat hebben we er allemaal uitgehaald om toch een soort van kernachtiger te blijven binnen de verhoudingen die er daar daadwerkelijk zijn tussen die mensen. Dus je gaat van de tekst uit en dan ga je daarmee aan de slag. Je bent permanent op het podium en vrijwel constant aan het woord. En het is dan ook nog grappig, waarbij soms bijna cabaretesk is. Maar je moet ook heel dicht bij Olga blijven, want het is jullie gevecht. Deze ja, liefde. Dat zijn twee dingen. Ik vind het belangrijk. En volgens mij was Hanneke daar ook heel erg daarom is het zo geregisseerd, denk ik. En daarom is het denk ik ook zo geschreven. Dat het belangrijk voor mij, als je iets grappig vindt, dan ga je er toch sneller in mee, denk ik. Als toch iets meer lucht bij een voorstelling kan, dan wordt die meer of zo dan alleen maar tragisch. En waardoor je ook meer betrokken blijft. Waardoor je merkte waarschijnlijk ook, tenminste, ik merkte dat bij de première ook, dat het waren enorm veel grappige momenten. En dat merkte ook aan het publiek, reageerde heel erg mee. En je voelde ook des te stiller was het tegen het einde aan in het publiek. En dus de tragiek komt ook harder binnen daardoor. Je krijgt ze mee met de lach. Want we hebben het nu over seks, we hebben het over liefde, we hebben het over humor. Maar uiteindelijk is het een boek en dus ook een toneelstuk over dood. Over rouw. Mm. En in werkelijkheid is de eerste vrouw van Wolkers niet gestorven. Maar hij heeft in zijn hoofd wel. Maar in het boek gaat het echt daarover. Iemand die sterft aan kanker. Ja, dat is natuurlijk niet van tevoren of zo. Ja, het is wat wel interessant is, en dat is ook een groot verschil, denk ik, met de film. En ik denk dat de film daarom enorm goed paste in de tijd waar het toen is gemaakt. Het is een iets melancholischere voorstelling, ook omdat het een vertelling is, waardoor je dus al een soort van terug kan blikken. En dan in die scènes dus wel daadwerkelijk de scènes spelen. Maar dat ook in dat soms Olga en Erik bijna uit hun verhaal stappen en met elkaar praten van, was het toen al? Had je toen al? Een terugblik. Het zich afvragen, wanneer ging het eigenlijk mis? Wanneer verloren we elkaar? Ja, en was dit wat daadwerkelijk gebeurd? Dus op een gegeven moment zegt zij ook, zeg ik, en toen kwam ik je weer tegen, nadat het uit is gegaan. En zegt ze, nee, ik had wel door de grond willen zakken. En dan zeg ik, nee, ik was blij om het te zien. Weet je, dus ook hoe herinner jij ons? Of die tijd? Of... En dat is wat het boek ook is. Een terugblik op een liefde. Iets meer het boek. En ik denk dat de film... Ja, bij film kan je dat iets moeilijker doen. Want dan moet je dan met enorme voice-overs gaan werken. Of van hele van interessante nieuwe vorm voor bedenken. En ik denk dat het heel mooi is dat die film juist zo heel erg in dat moment is. En in een bepaalde go heeft ook. Die ook heel opwindend is op beeld. Melancholie noem je. En dat vind ik wel leuk, want dat past heel erg bij jouw spel. Als ik jou als acteur op basis van die paar dingen die je al gedaan hebt zou moeten typeren, dan zou dat woord er zeker in voorkomen. Ja. Zie je dat zelf ook? Ik zie het. Ik zie het wel hoor. Ik zie het zeker. Als ik niemand in de stad zie, dan zie ik dat. Als ik Tonio zie ook. Toneel zie je niet. Zie je zelf niet terug? Nee. Dus daar heb ik iets minder een beeld van. Maar misschien persoonlijk ook wel een beetje. Ja, ik kan wel soms denken aan voorbije tijden en daar denken die misschien ook iets mooier maken dan dat ze waren. Een beetje in het verleden leven. Ja. Mijmeren. Ja, misschien. Maar ik zou ook niet... Het is niet dat ik daar een groot deel van de dag mee bezig ben. Met mijmeren. Daar heb je ook geen tijd voor. Nee, ook geen tijd. Anders zou je dat wel doen, denk ik. Misschien doet men dat sowieso wel als ze te veel tijd hebben. Dat weet ik niet. En sterfelijkheid, is dat iets waar je veel mee bezig bent? Want we noemden jouw ouders, die allebei werken in de filmsector. Jouw moeder, die is heel jong is ze ernstig ziek geworden. En ook heel jong voor jou. Ik bedoel, jij was heel jong. Ja, ik was... weet ik dus niet exact meer. Volgens mij was ik tussen de 13 en 15 toen het zich allemaal afspeelde. In mijn hoofd zat 14, dus dat klopt. Precies. Ja, precies. Ja. Maar ze leeft en het is... Het is goed gekomen. Maar de schok voor een 14-jarige. Ja, ik heb daar dus toen niet bewust heel erg onder geleden. Maar ik heb wel volgens mij daarin een doodsangst ontwikkeld. denk ik. Die een kwetsbaarheid. Grotere doodsangst dan voor mij normaal is. Voor mensen van mijn leeftijd. Ik had ook nooit vliegangst. Ik heb nu wel vliegangst. Tenminste, ik ga wel in een vliegtuig zitten, maar ik ben dan heel bang. Ik denk dat het er wel een beetje mee te maken heeft. Ja. Ineens was het thema sterfelijkheid in je bestaan geslopen. Ja. Ja. En hoe verandert dat je leven? Als je ineens bewust bent van de dood? Nog wel iets banger of zo. En soms ook wel rekening houden met dat dingen fout kunnen gaan. Maar ik ben daar wel bewust mee. Ik merkte het bij mezelf op. Ik weet niet zozeer of andere mensen het bij mij opmerken. Maar ik ben mezelf wel. En ik ben daar wel bewuster mee. Juist wel dingen gaan doen. Ook al kunnen ze fout gaan. Ik kan nu niet sprekende voorbeelden noemen of zo. Maar ik heb wel eens vaker de gedachte gehad. Oké, ja, maar doe het nou maar gewoon. Juist. Want, ja. Juist omdat je doodgaat moet je het allemaal doen. Ja, anders heb je niet echt geleefd, bedoel je? Ja, nee, ja, precies. Anders ga je zitten wachten tot het zover is of het vermijden. Ja. Nee, juist erop af. Ja. Als je weet dat je zult sterven. Ja, eigenlijk wel. Dat is ook de kracht van Turks fruit. Juist omdat die dood erin zit en die liefde. Ja, ga je Seks en die kanker. Omdat die twee zich tot elkaar verhouden. De liefde wordt groter omdat die sterfelijkheid er is. Ik bedoel eigenlijk het einde aan gaan. Ja, leven bestaat dankzij dood. Anders was er niet zo'n concept als leven. Zonder mest geen rozen. Exact. Ja. En ik vind ook de scènes in het ziekenhuis. Of als Olga ziek is. Ja, die pakken mij op emotioneel gebied eigenlijk elke avond wel echt. Als hij ineens lief en zorgzaam is. Ja, als opeens al die shit, gewoon al hun strijd die in die relatie zat, of alles wat er gebeurd is, dat valt eigenlijk allemaal van ze af. En dan is er alleen nog maar twee veel te jonge mensen die dan al afscheid moeten nemen van elkaar. In de voorstelling zit niet de muziek die we net draaiden, maar jullie hebben een liedje dat in verschillende versies terugkomt. Moon River. Yeah. Ooit beroemd geworden door de film Breakfast at Tiffany's met Audrey Hepburn. Yeah. En dit is een versie van vorig jaar door Frank Ocean. 1, 2. Oh, river, wider than a mile. I'm crying. Such a crazy world to see. We're all chasing after us. Thousands. Frank Ocean met Moon River, ooit het themaliedje van Breakfast at Tiffany's. En dit wordt gebruikt in de voorstelling Turks Fruit. De hoofdrolspeler in die voorstelling, Chris Peters, die zit tegenover mij. Hij heeft de laatste jaren het ene succes na het andere geboekt, terwijl hij nog maar heel kort van de toneelschool af is. Zat al in de film Tonio, als Tonio, de hoofdrol. In Niemand in de Stad, het regiedebuut van Michiel van Erp als speelfilmregisseur. Nou, natuurlijk wel de geweldige serie Ramses al gemaakt. Oh ja, Ramses. Ja, die vond ik ook fantastisch, ja, over Ramses, Ramses Shaffi. Je kwam uit een gezin van filmmakers. Op allerlei manieren. Je moeder heeft veel met Boudewijn Kolen samengewerkt. Van onder meer Cowboy. Heeft zij volgens mij ook aan het script daarvan gewerkt. Ja, zeker. En nou ja, op allerlei manieren opgegroeid met film. En dan kom je ineens op die toneelschool. Je zei net al, ja, je wordt gedwongen om heel veel te zien. Ja. Wat ze daar ook heel erg doen, is je eigen persoonlijkheid, je eigen ontwikkeling leren. Het wordt heel persoonlijk op zo'n filmschool. Zo'n toneelschool. Ja. Nou, vooral heel verwarrend. Wat is er zo verwarrend? Nou, omdat dus inderdaad de ene docent die verlangt heel veel van jou persoonlijkheid terug te zien. En andere mensen die zijn juist met foolish, vies en blijf bij de tekst. Absoluut bij de tekst. En ik liep eigenlijk vooral de eerste anderhalf jaar heel erg achter de feiten aan de hele tijd. Dus dan had je net zo'n docent gehad die je helemaal had overtuigd, nou, jij moet daar echt als jezelf gaan staan en jouw emotionele motor. En dan kwam je met dat gevoel in een soort teksttoneelblok waar je dus totaal vanaf de andere kant de dingen moest gaan benaderen. Maar dat deed ik dus niet. En dan dacht je weer in de clinch met zo iemand. En dan kwam je. Dus het, ja, liep het achter eigenlijk. Werd je ook overvallen door grote onzekerheid als je ineens wordt omringd door mensen die allemaal wel goed zijn, die allemaal door de voorronde zijn gekomen, door de auditie? Ja, maar ik denk dat ik daarvoor ook wel onzeker was, hoor. Maar dat ik het... Dat lijkt me een lastige eigenschap daar. Niet per se. Je wordt de hele tijd beoordeeld, je staat de hele tijd op een podium. Ja, nee, niet per se een onzeker persoon, maar wel... Ik had denk ik wel nog een soort van harnas om. Houding. Maar dit heb ik allemaal teruggelezen in beoordelingen. Zo. Dus want harnas is slecht. Harnas mag niet. Harnas moet eruit. Nou, het is natuurlijk. Soms wordt het warrig als iemand een harnas om heeft. Dat je niet weet van. Maar praat ik nou met jou? Of ben je alleen maar aan jezelf aan het verdedigen nu? Want dan kunnen we geen gesprek meer over jouw ontwikkeling voeren. Je moet wel naar mij luisteren. En dingen van mij aannemen. En dat deed ik blijkbaar niet. Dat kan ook in je spel zitten, een harnas. Dat je je verschuilt achter iets. Dat je je niet helemaal geeft. Dat je niet alles laat zien. Ja, maar dan... Dan is dat een rol, toch? En dan is dat weer juist spannend. Maar dat moet je dan wel bewust kunnen doen, denk ik. Je moet wel toch altijd wel geheimen hebben of zo. Dat is wel wat spelen maakt, denk ik. Hebben je ouders je altijd gesteund? Hebben ze je keuzes begrepen? Ja, gelukkig wel. Ja, ik heb eigenlijk immer steun gehad van mijn ouders. In wat dan ook eigenlijk. Ja, echt niet geen slechte jeugd gehad. En adviseren zij jou ook? Zijn zij de eerste die jij belt als je een auditie moet doen of twijfelt over een rol? Nou, dat heb ik wel gedaan, ja. Maar ook juist misschien omdat ze in de wereld van film zitten. Dus met theater kunnen ze me iets minder goed adviseren. Hè? Maar met film had ik dan inderdaad wel dat ik zo van... Oké, ja, die met die personen en dan... En ze hadden altijd wel een mening daarover. En niet per se altijd een slechte mening, maar altijd een mening over een productie of een dit of... En op een gegeven moment denk je van ja... Dat is jullie mening. Is jullie ervaring geweest. Misschien vind ik het helemaal kut als jij dat geweldig vond daar of andersom. En dat wil ik gewoon zelf uitzoeken. Ja. En wie bel je sindsdien? Mijn agent. Oh ja, daar is hij ook voor. Ja. Die betaal je daar ook voor. Ja. Dat is lekker overzichtelijk. Ja, precies. Veel van de mensen die in Niemand in de Stad speelden blijken ook in het echt vrienden te zijn. Het kwam ook over als een vriendenclub. Dat was ook de bedoeling. Het waren studenten, koorstudenten in Amsterdam. Ja. Maar jullie waren ook echt een vriendenclub. Nou, oh, ja. Jonas, Smulders, Minne en ik, wij kenden elkaar allemaal op verschillende manieren. Dus ik kende Jonas gewoon omdat we allebei in Amsterdam wonen. Min en Jonas hadden op de basisschool samengezeten. En ik zat met Min in de klas op de toneelschool. Dus wij kenden elkaar allemaal al. Maar, Minne Kolen. Is de zoon van Boudewijn ook weer. Dus onze ouders. Die hebben ook alweer samengewerkt. Ja. Dus ja, we kenden elkaar allemaal wel van tevoren. Maar we waren ook ruim een jaar van tevoren al gecast voor de film. Dus dan ga je ook wel bewuster ook met elkaar afspreken. Dus veel met z'n drieën gegeten en gepraat over de film. En dat heeft Michiel eigenlijk helemaal niet gestuurd of zo. Dat hebben wij echt uit eigen beweging gedaan. En dat is al misschien wel goed hoor geweest. Omdat je dan al met een voorsprong begint, denk ik. Ja. Omdat het heel realistisch overkwam dat jullie echt een vriendenkring waren. Ja, ja, en natuurlijk alle andere jongens uit het huis. Die kennen we ook allemaal one way or another. Want ja, het is allemaal. Die zaten dan bijvoorbeeld in mijn jaar, maar dan in Maastricht. Of waren net afgestudeerd, maar die ken je ook allemaal wel. En jullie speelden iets dat heel dicht bij je eigen leeftijd ligt. Een paar jaar verschil slechts. Wat ook de geloofwaardigheid ten goede kwam. Mm-hmm. Hebben jullie je ook verdiept toen in het leven van de koorbal? Zijn jullie ook naar de nachten op de sociëteit gegaan? Ja, we hebben wat onderzoek gedaan. Zeker. Hoe gaat dat? Nou, we zijn toen via een introducee mochten we een keer kijken. Op een avond dat er. Ze hebben vaste avonden waar dan verschillende. Groepen bij elkaar komen. En dat was eigenlijk gewoon heel erg gezellig. En dat je ook helemaal begrijpt. Oh ja, nee, ik voel hem. Ik voel hem wel. Ik snap dat je dit. Dat je dit leuk vindt. Dat je dit leuk vindt. Lijkt mij een uitputtingsslag. Als je dat jaren doet. Want je moet opdraven voor weer een borrel, voor weer een nacht, voor weer drinken, voor weer een sessie. Ja, ik ben wel vrij veel vergeten over dit soort dingen, weet je. Ik heb me toen heel erg in verdiept. Ik weet ook niet hoe vaak je wordt geacht hoor om daar te zijn. En of dat nou allemaal zo ongelooflijk streng is, dat weet ik ook niet. En dat is natuurlijk ook. Weet je, met Filip, die dus de schrijver. Huff. Ja, ja. Die heeft bij het koor gezeten. En het is ook wel gebaseerd op een huis waar hij zelf heeft gezeten. Alleen, ik weet niet, dat is misschien inmiddels ook alweer verouderd. Want ik bedoel, hij zat er niet vorig jaar nog of 5 jaar geleden. Ik weet niet wanneer hij er eigenlijk zat. Maar voor mij zijn die dingen ook wel vrij veel aan verandering onderhevig. Of juist niet, dat weet ik niet. En ook juist dat het floreert bij dat er dingen hetzelfde blijven. Dus dat je een das hebt. Je moet een das hebben, je moet opkomen draven. En er wordt ongelooflijk veel bier gedronken. Ja, veel van de jongens die de aanleg hebben ook wel een beetje zwellen. Ja. In het eerste jaar reeds. Ja, zeker. Ja, zeker, ja. Ja, we zijn ook bij een huis langs geweest. En we hebben natuurlijk gedraaid in een huis. Waar de bewoners ook nog daar woonden terwijl wij daar in het draaien waren. Dat was werkelijk een studentenhuis. Ja, en die hebben ook meegespeeld in de film ook. Met de smerigste openingsscène uit de Nederlandse filmgeschiedenis. De openingsscène is mijn begrafenis. Oh ja, dat is waar. Maar goed, dan al vrij snel dan komt de borrelnootjesscène waarin. Bij wijze van weddenschap iemand een absurd getal noemt van hoeveel borrelnootjes er achter de voorhuid passen. Ja. En dat blijkt dan ook een flink gevormde voorhuid te zijn. Mm-hmm. Waar al die borrelnootjes ingaan en de voorwaarde was als het me lukt dan moet jij ze opeten. Ja, dat is onze Rutger Hauer en Monique van de Ven zwieren door de stad op een fiets. En wij hebben iedereen zal die enorme voorhuid met borrelnoten. Ja. Een stand-in voorhuid heb ik ergens gelezen. Ja, ja, ja. Iemand speciaal gecast vanwege zijn, Zijn ze een reusachtige voorhand? Nee, want we hebben Jip van den Doel, die speelt geweldig die rol. Alleen zijn piemel moest een, dat, dus, ja. En ik weet niet hoe de piemel van Jip van den Doel uitziet, maar we hebben uit voorzorgsmaatregelen dus een stand-in pik. Een stand-in pik. Nou, goed dat die bestaan, zeg. Maar jouw personage is wederom iemand met een zekere melancholie. In Niemand in de Stad. Ja. Iemand die worstelt. Die uiteindelijk... we gaan niet de hele film weggeven. Nee. Maar het geheim dat zit in jouw personage. Daardoor is het eigenlijk een heel grote rol. Ja. Ja, en dat zet ook heel erg, denk ik... het hoofdpersonage op scherp ook. Ik vind het heel mooi dat hij moet worstelen met... Wanneer ben je een goede vriend? Die vragen, weet je wel, heb je recht op geheimen? Natuurlijk heb je recht op geheimen, maar als dat zo kan aflopen, dan... Wat je zei al, het begint misschien had je beter moeten kijken. Misschien had je beter moeten kijken naar je vriend. En, of een vraag moeten stellen, hoe gaat het werkelijk? Ja. En niet alles achter gezelligheid geven. Ja. Iets wat je ook nog hebt gedaan in een iets eerdere fase. Dat is de videoclip van Drank en Drugs. We gaan even luisteren naar een fragment van deze prachtige hit. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen en ze belt mijn nummer, dan ga ik wel komen, want ik ben flexibel. Nu ben ik in de club, nu sta ik voor de spiegel. Ik kan niet voor je liegen, we willen wat verdienen. Nou, ik verhoog het tempo, bezweet de hoofd, de grote ogen. Ik ga lekker, ik heb mijn schoenen vies van slapen. Niets knuffel, iets echt fokje wekker. Ik ben met Ronnie Flex, we roken weg. Stellen stacks of sturen facturen. En je ma is echt, ze houdt van gek, houdt van seks. Nu wil ik er huren. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank. Alle tienen zeggen ja tegen MDMA. Je meisje is een mot, staat seks met je pa. Geen blad voor mijn mond, maar recht voor mijn rap. Ze zullen er niet zijn als het slecht met me gaat. Hey bitch, schuif op, wij komen binnen met z'n allen. Je moet zakken tot de grond alsof je moeder is gevallen. Ik heb bitches zoals jij en ik vang ze elke keer. Morgen weet je ze maar niks meer, dat maakt niet uit. Want ik vind het wel goed zo. Ik ben klein en ik zeg kom langs bro. Misschien dan maar... Nog een van de meest poëtische mensen momenten uit de Nederlandse popgeschiedenis. Drank en drugs. Drank en drugs. Hoe raakte jij daarbij verzeld? Hoe kwamen ze bij jou uit? Lil Kleine, die had in Prins gespeeld. Dat was de debuutfilm van Sam de Jong. En hij speelde daar een rol. Dat was een beetje een gangster sfeer. In die film. Ja, maar ik vond hem echt heel goed spelen hoor. Daar, ja, want hij speelde niet. Ja, ze speelden allemaal vrij. Heel jong waren ze allemaal. En, ja, ze probeerden gewoon zo hun leven te leiden zoals ze dat zelf het liefst zouden willen doen. En hij heeft dat voor vrij. Hij heeft op een gegeven moment gevraagd aan Sam de Jong van: Oké, ik doe het, maar dan wil ik ook dat jij een clip voor mij gaat maken. En dus ik ben niet via Ronnie Flex of Leo Kleine erbij gekomen. Maar via Sam. Via Sam, die kende ik. Die kende ik gewoon. En die had op een of andere manier mij in gedachten om deze clip. Hij had ook dit idee had hij al bedacht. Dus, en toen zijn we eigenlijk gewoon samen met cameraman Boas en Olivia, dat meisje. En dus Jos heette die gast. En die kende Sam dan weer uit Emmen of zo. Wat oudere man. En toen zijn we gewoon de pijp ingegaan. En het Savati Park ingegaan. Om te trash humpen. Dat was al iets in Amerika. Dat was al een ding. Ja, hoe omschrijf je dat, trash humpen? En wat was precies het idee? Het is eigenlijk gewoon droogneuken met objecten. Dat was eigenlijk. Jij neukt de vuilnisbak, het gras, het bushokje. Ik weet niet wat je allemaal onder de loep neemt in die clip. Maar gras. En je bent duidelijk niet helemaal bij je positieve. Ja, maar dat is ook gewoon dat het gewoon een grauw filter was. En het was ook expres zo korrelig en vrij hard gedraaid allemaal. We zijn eigenlijk gewoon zo ingegaan. En... Maar zo heel spontaan was het. Gewoon, gewoon op pad en gewoon door de stad lopen. Ja. En al improviserend daartoe komen. Helemaal. Dat was echt. Het was niet heel veel meer dan dat. En die Sam, ik vind hem sowieso een vrij... Ik vond Prins een van de beste films die ik het afgelopen decennium heb gezien uit Nederland. Ik ook. En hij staat dus ook nu op Netflix, zag ik. Dus ik ga hem ook weer kijken. Want ik zag hem dus toen op de première. En toen zag ik hem een jaar later. En toen vond ik hem eigenlijk nog beter. Ook omdat je... Ja, zit er gewoon grappige... Er zitten geen figuranten in, bijvoorbeeld. Dus het is best wel veel gewoon buiten gedraaid. Op pleinen ook en zo. Maar geen figuratie. Dus elke persoon die je in beeld ziet, die staat er echt met een reden. En dat vind ik van die kleine dingen. Nou ja, dat maakt zo'n werk wel heel eigen. En heel erg van die regisseur. En ook af en toe heel grimmig en angstaanjagend. En met een soort slachtscène. En de dreiging die erin zit. Zo'n jongetje in zo'n buurt die een veel te groot gevaar heeft, omdat de gangster misschien wel achter hem aan zit. En, En ik vind ook bijvoorbeeld echt geweldig dat een actrice als Elsje de Brouw dan die moeder speelt en daar meteen ook een soort dubbele laag in weet te vinden. En dat geeft ze ook zo'n film meteen zo meer diepgang. Het is niet zo goedkoop. Het is niet zo eendimensionaal als je zo zou denken als je zo de poster ziet. Maar de poster is misschien ook alweer prachtig gewoon. Dat hij met een blauw oog in zijn roze Lamborghini zit. Dat is ook al een prachtig beeld eigenlijk. Ja, die roze Lamborghini. Ja. Alleen dat al. Tonio, dat is jouw grote doorbraak geweest. Je was nog niet eens echt van school af, geloof ik. Ik zat in de tweede. Ja. En hoe kwamen ze bij jou en hoe is dat toen... Toen gegaan dat jij die rol kreeg? Nou, ik zit gewoon bij dat heette toen Kemna Casting en die bellen je gewoon eens in de zoveel tijd omdat ze dan ze hebben gewoon zo'n database en dan zoeken ze gewoon op. Ja, ik weet daar het fijne niet van, maar ik werd gewoon af en toe gebeld voor dingen en ook voor Tonio werd ik gebeld en toen moest ik een eerste ronde doen met een meisje die dan auditie deed voor die rol van Jenny. De geliefde van Tonio. En de tweede ronde was dan met Pierre en iemand die auditie deed toen voor de rol van Mirjam. Pierre Bokma en... En dat vond ik wel heel spannend. Maar dat ging best wel goed. En ik denk dat ook wel... Daar typeer je ook wel een acteur van groot formaat dat die... Die kan zo spelen dat jij eigenlijk vergeet dat je met hem aan het spelen bent. En maar gewoon je eigen rol een fijn thuis gesprek hebt met iemand aan een tafel. En... Het toeval wil dat van Tonio's één foto het bekendst. Dat hij verkleed is als Oscar Wilde voor een van de feest. Dat is ook de kaft van het boek. Jij lijkt heel erg op Tonio op die foto. Op andere foto's zit het volgens mij net iets anders, maar... Dat beeld komt echt tot leven omdat jij gewoon fysiek op hem lijkt. Ja. Een beetje dezelfde blik. Of, ik weet niet precies waar het aan ligt. Dat hoeven we niet te analyseren. Maar wat die film volgens mij moeilijk maakte om te draaien... is dat AFTH van der Heijden schreef een boek echt als een monument... voor zijn verongelukte zoon. Die op de fiets in Amsterdam om het leven is gekomen. Of dan in het ziekenhuis om het leven gekomen, maar verongelukt in Amsterdam. Ja. Als je daar als filmmaker aan gaat komen dan... Dan ligt er meteen een druk op. Dit moet wel heel goed gebeuren. We kunnen dit niet verprutsen. Want dan hebben we iemands monument afgebroken. Ja, er ligt wel druk op. Natuurlijk ben ik niet. Ik ben niet bij de initiërende moment geweest waarop. Adrie toestemming gaf en Paula met hem ging bespreken. Maar toch op zo'n set. Moet dat wel voelbaar zijn? Nou, dit moet bijzonder worden. Kijk, ik denk dat Paula sowieso heel veel... dit ligt daar heel erg dicht bij het hart, dit verhaal. Bij meerdere mensen natuurlijk, maar... Ik denk ook, zij, zij woonde in dezelfde straat, woont nog steeds, maar in dezelfde straat als Adrie en Mirjam. Ze kent die mensen ook een beetje. En gewoon dat milieu. En ze heeft zelf ook kinderen. Dus het is ook gewoon. Ja, het sprak haar ook heel erg aan of zo. Je merkt, en op een gegeven moment ga je draaien. En dan ga je wel gewoon vergeten dat die mensen daadwerkelijk hebben bestaan. Je was niet bezig met Tonio. Je hebt je niet verdiept in hoe zou hij dat doen? Of wat was dat voor jongen? Of nee, want daar is simpelweg ook niet heel veel materiaal voor. Nee, en natuurlijk de mensen van make-up en kleding, die hebben ook heel veel credits verdiend natuurlijk met dat haar. Dat was nog best wel een dingetje, weet je. Ik heb me, dat is echt geverfd ook. En in een soort krul gezet ook. Dus dat voelt in het begin nog een beetje nep en onwennig. Maar gelukkig hebben we dat verf gewoon goed van tevoren gedaan. Dat je daaraan kan wennen ook. Dan ga je het draaien, dan ben je het vergeten. En dan zodra het klaar is, een week daarna eigenlijk. En vooral ook toen de trailer kwam en de poster kwam, was dan mijn hoofd heel groot. Dan ga je opeens denken, oh maar kut. Inderdaad, want Adel en Mirjam zijn nog vrienden. Weet je, al die mensen bestaan echt. En jij bent hun overleden zoon of vriend. Ja, en dat heb je gewoon. Tijdens het draaien skip je die gedachten een beetje. Wat mij aan de rol moeilijk leek is ook dat het voor een deel een terugblik is van een vader die al een klein beetje die zoon aan het verheerlijken is. Die omkijkt naar iets dat er niet meer is. Ja. En dat zit ook wel een klein beetje in de rol. Het is een jonge jongen die gewoon het leven leidt van een jonge jongen. Maar op een zeker ogenblik is het natuurlijk ook een soort vergaande idylle, een soort beeld geworden. Ja, maar dat is niet. Niet ja, iets dat jij kunt spelen. Nee, vind je dat ik dat heb gespeeld? Ja, dat is natuurlijk gewoon zo. Omdat het gewoon. Dat zit gewoon heel goed in elkaar allemaal. Het is wel, ik vind het wel heel fijn dat het wel een personage van vlees en bloed is. Dat bijvoorbeeld dat hij. Op een gegeven moment zit ze in een gesprek met zijn ouders. En dat hij gewoon ook niet zo goed weet nog wat hij wil doen. Of dat hij nu echt wel denkt dat hij toch echt wel fotograaf wil worden. En dat zijn vader hem dan aanspreekt op zijn ambitie. En wat wil jij nou? Dat vind ik wel. Vind ik ook eerlijk dat dat soort dingen er ook in zitten. En dat het niet alleen maar een heilige is geworden. Nee, het is gewoon een jongen van deze tijd ook. En ja, die. Denk ook wel daarin misschien ook een beetje. Ik kan daar wel veel van mezelf denk wel en herkennen ook. Daar zit nog de speelsheid. De meest pijnlijke scène van de film is natuurlijk als de ouders het op een ongebreideld suipen zetten. Omdat ze gewoon geen andere uitweg zien uit hun emotie. Omdat ze net gehoord hebben dat die zoon er niet meer is. Mm. En dat ze dan zo'n hele nacht volledig lam doorkomen. Gewoon kapot. Ja. En dat was Pierre Bokma. Dat was echt fenomenaal gespeeld. Je bedoelt het moment dat hij echt heel veel heeft gezopen. En dan met die brieven. Dat hij zegt, ik heb zoveel brieven geschreven. Maar niet één naar hem. Ja. Ik vind wat zij met z'n tweeën hebben gedaan. Die film. Als je dat terugkijkt, ja, ik ben daarbij geweest, enigszins. Maar dat is echt ongelofelijk, vind ik hoor. En ja, dit is een prachtig moment, maar ik vind het einde. We zitten er meer in. Ik vind het einde als hij. En dat is geweldig, dat hebben de scenario-schrijver en Paula dus gebruikt. Het is die Orpheus-mythe, dat niet achterom kijken. Niet achterom kijken, dan moet je de tijd voor de gek houden. En dat hij op een gegeven moment dan die zoon in zijn armen terugsleept naar zijn huis. Ja, dat vind ik ook echt een enorm hoogtepunt hoor. Geweldig. Ja. Wat heeft dat voor jou gedaan? Zo'n geprezen film en dan zo'n belangrijke rol. En je bent tweedejaars. Is dan ook meteen dat het daarna storm loopt en de telefoon van de muur rinkelt? Ja, een beetje wel. Maar. Wat je ook gelijk heel erg meekrijgt is hoe het voelt als je in een project staat wat met liefde wordt gemaakt. Dus deze film is met ongelooflijk veel liefde van iedereen gemaakt. En dat ga je op een gegeven moment kan je dat herkennen in andere projecten. Dus in Niemand in de Stad merkte je meteen, dit is een project wat met, ook met zoveel liefde wordt gemaakt. En dan, ja, als je dat voelt, als je dat hebt gevoeld al zo vroeg in je carrière, dan dat is voor mij wel echt een cadeau voor mij geweest. Ja. Ja, de tragiek kan zijn dat je dan vervolgens de volgende 40 jaar alleen maar middelmatige romcoms moet gaan spelen, omdat er daar nou eenmaal heel veel van gemaakt worden. Maar laten we hopen dat dat niet zo is. Ja, en aan de andere kant, tuurlijk, er worden romcoms gemaakt. Die mogen er ook best zijn. Die mensen die hebben ook rechten. Die hebben rechten, zeker. En voor mij wordt ook met heel veel lol aan gewerkt. Waar ben ik heen met dit? Er worden ook echt wel mooie dingen gemaakt, vind ik. Dus ik was dus in Rotterdam met het filmfestival. En dan is daar een jonge maker, Victor van der Valken. Die heeft Nocturne gemaakt. Een film met zijn broer en een scenario schrijver waar hij al lang mee werkt. En een soort dat je ook ziet, dit is zo'n oorspronkelijk en ook een film met zoveel liefde. Dus die diamanten, die zijn er altijd. En ja, je moet gewoon daar. Ja, je moet maar net op de goede plek. En hopen dat je vaker het geluk zult hebben om op zo'n ja, bijzonder project te komen. Waar, zoals je ook al zei over Michiel van Erps, een film waar tijd in is gestoken. Ja. Waar ook tijd was en ruimte om onderzoek te doen en elkaar te leren kennen. Ja, ik denk dat Michiel, ik weet niet wel, maar ik kan een beetje nadenken. Ik denk dat hij gewoon door dat Ramses zo een succes was, artistiek als in ook dat het best wel veel mensen hebben bekeken volgens mij. En nou, de hoofdrolspeler heeft er nog een Emmy voor gewonnen. Dan ga je zo'n man meer ruimte geven. Je gaat denken van ja, hij weet echt wel wat hij doet. Terwijl misschien iemand anders met, we gaan een film over het koor maken, iets meer vraagtekens bij werden gezet. Nu ga je op reis met deze voorstelling, met Turks Fruit. Ja. Jullie gaan het hele land door. Hoeveel voorstellingen komen er dan? Nou, ik weet dat er 65 voorstellingen zijn. Ik weet niet op hoeveel we nu zitten. Dus misschien dat ik er nu nog 60 moet spelen, maar misschien nu juist nog. Ja. Ik kom net van Waalwijk, dus one down, sowieso. Tot eind mei spelen we echt best wel overal. Trouwens niet in Rotterdam bijvoorbeeld en ook niet in Leeuwarden, waar ik echt van baal. Want ik vind wel dat ik snap ook niet waarom we daar dan niet staan. Ik vind namelijk dat dit echt een jonger publiek kan trekken. En ik denk dat er heel veel jonge mensen wonen in Rotterdam en Leeuwarden. En ik vind het belangrijk dat waar jonge mensen wonen, dat we daar ook spelen, zodat ze het kunnen zien. Ja, dus boekers van Leeuwarden, trek je dit persoonlijk aan. Ja, ja. Maar jullie spelen wel op heel veel andere zeker, plekken. Zeker, ja. En dan straks naar een geleende etage met een plastic tas vol spullen van iemand in een rommelige fase van zijn leven. Ja. En dan elke nacht op reis. Chris Peters, dank je wel. Was leuk om je te gast te hebben. Veel succes met alles. Nou, thanks. Dank je. En veel mooie voorstellingen ook dankjewel. Toegewenst. Thanks for having me. Vond het echt leuk. En dank je wel voor het boek nog. Oh ja, het boek. Ik had er heel veel toegestuurd gekregen van Evelien Vos. Want die is zometeen te gast. Die heeft een boek geschreven. Niemand keek omhoog, haar debuutroman. Daar gaan we straks over praten. En we gaan het hebben over Michael Jackson. De spraakmakende documentaire Leaving Neverland. Er was een persbezichtiging in Londen en daar zijn we bij geweest. Twitter @VPRO_NMS. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1.